رحمۃ اللہ وبرکاتہ ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ بالشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبارك وسلم وصلي عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر حدیثاً تحفتاً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور ناتہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم 16 پارے کا رکوع نمبر 8 کا بقیہ حصہ اور آیت نمبر 75 سے آج ہم درس قرآن شروع کر رہے ہیں. کل کے سبق میں درس میں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر اور نافرمانوں کا ذکر تھا. نیکوں کو جو اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے انعامات ملنے ہیں ان کا ذکر اور منکروں پر جو کیر ڈھانا ہے اور جو عذاب ہونا ہے اس کا ذکر تھا. تو فرمایا کہ اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہم ان کو اور ان کے شیاطینوں سب کو گھیر کر جہنم کے پاس گھٹنوں کے بل گرا دیں گے پھر ان میں سے نکالیں گے اور جو سب سے بڑا بے باک ہوگا سب سے بڑا گناہگار ہوگا اس کو سب سے آگے لگا کر جہنم میں پھینکیں گے. ہم جانتے ہیں کہ آگ میں جھونکنے کے قابل زیادہ لائق کون ہے اور تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جو دوزخ پر سے نہ گزرے. یہ بات تمہارے رب کے نزدیک ٹھہر چکی. پھر ہم ڈرنے والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو گھٹنوں کے بل جہنم میں پھینک دیں گے. جب میری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر لوگ جو ہیں وہ مومنوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو کس گروہ کا مکان اچھا اور مجلس بہتر. یعنی ہمیں تو دنیا میں بہت سارا کچھ ملا ہوا ہے, دولت ہمارے پاس, فوج ہمارے پاس, ساری دنیا کی حکومت ہمارے پاس، تو مسلمان تو ذلیل و خوار ہو، مسلمانوں کے تو پاس کچھ نہیں۔ تو جس پر اللہ کی رحمتیں یہاں جاتے ہیں، آخر میں بھی ایسی ہوں گی، آخرت میں بھی ہمیں عزت ملے گی۔ تو وہ بڑا اس پر مان کرتے تھے اور کرتے ہیں آج بھی، اور کچھ نام نہاد مسلمان بھی کہتے ہیں، دیکھو جی اگر اللہ کے دشمن ہوتے تو اللہ ان پر اتنی رحمتیں کیوں کرتا ہے۔ وَقَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِيًّا، تم سے پہلے کتنی سنگتیں تھیں، کتنی قومیں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، ان کا سامان بھی تم سے زیادہ، دولت بھی تم سے زیادہ، اور نام و نمود بھی تم سے زیادہ، حسن و جمال بھی تم سے زیادہ تھا، تو وہ نہیں رہے۔ تو آج کے سبق میں اللہ جل مجد و کریم ارشاد فرماتا ہے، یہ مت دیکھو کہ ظالم تو ظلم کرتا جا رہا ہے، اگر وہ رب کو ناپسند ہوتا تو رب اس کے ہاتھ پکڑ لیتا۔ یہ مت دیکھو کہ اللہ جل مجد و کریم ان کو سزا کیوں نہیں دے رہا، یہ بدتمیزوں کو، یہ کافروں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ہنود کو کیوں سزا نہیں رب دے رہا، یہ برا آدمی تو برے کام کرتا جا رہا ہے، یہ روز اپنی برائی میں بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کو کیوں پکڑ نہیں ہوتی، یا کیا یہ رب کا جو ہے بڑا قریبی ہے اس لیے اس کو یہ پکڑ نہیں ہوتی، یا کیا مسئلہ ہے؟ تو رب کہتا ہے کل من کان فی الضلالت، اے محبوب کریم آپ فرما دیجئے کہ جو شخص گمراہی میں ہے، خالی یا مدد اللہ الرحمن مدد، تو اسے رحمان خوب ڈھیل دے گا، دنیا میں اس کی عمر دراز کر کے اور اس کو اس کی گمراہی اور طغیان میں چھوڑ کر، کہ قیامت کے روز یہ آدمی کوئی بہانہ نہ کر سکے، اچھا بھائی لے کانوں پہ تیری لگام ہے، جو چاہتا ہے کر لے، لیکن یاد رکھ حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعة، کہا جب تک وہ دیکھیں وہ چیز جس کا انہیں وعدہ دیا گیا ہے، یا عذاب اور یا یعنی جو دنیا میں ان پر عذاب آئے گا قتل یا گرفتار، اور جو آخرت میں وعما تھا اور جو قیامت کے روز ہوگا، ہم نے ان کو ڈھیل دی، ان کی ڈھیل کو رب کی رحمت نہ سمجھنا، یہ رب کا عذاب ہے کہ جس شخص کو عمر زیادہ ملے، دولت ملے، طاقت ملے، حکومت ملے اور وہ ظلم و ستم پر آ جائے، حسن ملے اور بے حیائی پر آ جائے، دولت ملے تو لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے، حکومت ملے تو وہ رب کے حکام کو بھول جائے اور اپنے آپ کو حاک میں مطلق سمجھ کر اپنے قوانین تو نافذ کرے اور قرآن و سنت کو بھول جائے۔ تو کہا اس کو یہ مت سمجھنا کہ یہ رب کی رحمت ہے پر، بلکہ رب تو آزما رہا ہے، رب اس کو ڈھیل دے رہا ہے۔ کہتے ہیں نا برے کا رسا دراز ہوتا ہے، تو یہ کیوں دراز ہے؟ اس لیے کہ قیامت کے روز وہ برا آدمی بہانہ نہ کرے، میرے پلے کچھ نہیں تھا، میں یہ بھی کرتا، میں وہ بھی کرتا، کر لے جو کچھ کرنا ہے تو، لیکن یاد رکھ جب قیامت آئے گی فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، پتا چلے گا کہ آج کس کا برا ٹھکانا ہے اور کس کی کمزور ترین جو ہے وہ فوج ہے، دنیا میں اپنی فوج پر، اپنے خاندان اور بازوؤں پر یعنی تکبر اور غرور کرنے والوں، دنیا میں مسلمانوں کو کہنے والوں کہ فوجیں ہمارے پاس ہیں، ایٹم ہمارے پاس ہے، جہاز ہمارے پاس ہیں اور بیری بیڑے ہمارے پاس ہیں، ہم جو چاہیں جس کو چاہیں قتل کر دیں، جس کو چاہیں دہشت گرد، جس کو چاہیں فنڈامنٹل اور ٹیررسٹ قرار دے کر اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیں۔ دنیا میں تو تم کہتے تھے کہ ہم سپر پاور ہیں، ہمارے ہاتھوں میں دنیا کی حکومت ہے، قیامت کے روز اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرمائے گا آج بتاؤ کہ تمہاری وہ فوج کدھر گئی جس پر تم ناز کیا کرتے تھے، جس پر تم غرور اور تکبر کے پہاڑ بن گئے تھے، آج تمہاری بتاؤ وہ فوج کہاں ہے، آج بتاؤ تمہارا مال و دولت کہاں ہے، آج بتاؤ کہ یہ جگہ یہ مکان کس کے لیے اچھا ہے اور کس کے لیے برا ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا، یہ تو تھی گمراہوں کی بات کہ اس کو اللہ ڈھیل دیتا ہے، گمراہی میں وہ آگے بڑھتا ہے اور ایک دن اللہ جل مجد الکریم پکڑ لے گا۔ لیکن دوسری طرف مسلمان جو ہے، جو نیک ہے، اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا خُدًا، ہدایت والوں کی اللہ ہدایت اور بڑھاتا ہے. نیک آدمی اللہ کا بندہ یہ دنیاوی جاہ و جلال کو دیکھ کر, یہ دنیاوی یعنی حکومت کو دیکھ کر مائل نہیں اس کی طرف ہوتا, خوف زدہ نہیں اس سے ہوتا, بلکہ اس کی ہدایت میں اور اضافہ ہوتا ہے. وہ سوچتا ہے یہ میری شامت اعمال ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ عیسائی حق پر ہے, یہودی حق پر ہے, ہندو حق پر ہے, اس لیے وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے. وہ یہ سوچتا ہے میری شامت اعمال ہے, مجھ سے کہیں غلطی ہو گئی ہے, تب اللہ جل مجد الکریم کا مجھ پر عذاب آ رہا ہے. وہ ڈرتے ڈرتے اور ہدایت میں آگے بڑھتا ہے, وہ اور نیکی میں آگے بڑھتا ہے. اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا, ہم نیک لوگوں کو جن کو ہدایت دیتے ہیں پھر ان چیزوں کو دکھا کر ہدایت کو بھراتے ہیں. جو گمراہ ہوتا ہے وہ یعنی کہتا ہے دیکھو جی, جیسا پیچھے ہم نے قرآن میں پڑھا کہ محبوب کریم آپ کی نظریں ان کے مال و دولت پر نہ جائیں, ان کی عورتوں کے حسن پر نہ جائیں, ان کے یعنی مال و منال پر نہ جائیں, بلکہ ان کی آخرت پر جائیں. کہ جہاں دنیا میں بے حیائی کرتے ہیں, دنیا میں دولت کماتے ہیں اور دولت خرچ کرتے ہیں, دنیا میں حکومت ان کے پاس ہے, لیکن قیامت کے روز جو ان کا حال ہوگا, ذرا مسلمانوں اس کی طرف بھی غور و فکر کرو. یہ 2 سال 10 سال 60 سال 100 سال کیا کتنا تک چلے گا, لیکن قبر میں ہزاروں سال رہیں گے. قبر کے بعد حشر, حشر کے بعد جہنم. تو کہا یہ چند دنوں کی بلکہ چند سیکنڈوں کی بنتی ہے آخرت کے حساب سے. یہ جو عیش و عشرت ہے اس کو نہ دیکھو, ان کی آخرت کو دیکھو. تو مسلمان مومن جب یہ چیزیں دیکھتا ہے تو اور بھی خوش ہوتا ہے. اور بل بات یا تو صالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر مردا مردہ. کہا جو باقی رہنے والی چیز, دولت تو باقی رہنے والی چیز نہیں ہے, آج ہے کل نہیں, کل ہے پرسوں نہیں, اور ممکن ہے دولت تو ہو بندہ نہ رہے. تو کہا وہ چیز جو باقی رہنے والی ہے, تو باقی رہنے والی کیا ہے؟ دولت, نام, نمود, عزت, بادشاہی, سب جانے والی چیزیں ہیں اور جا رہی ہیں. اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے, اللہ جی جامع عالم و عددا, آدمی مال گنتا ہے, اس کی تعداد گنتا ہے, روز گن کے بھراتا جاتا ہے, سنبھالتا جاتا ہے, اور گمان کیا کرتا ہے, انہو اخلدا, ہمیشہ اس کے پاس رہے گا, یہ مال اس سے جائے گا نہیں, اور مال اس کو پار لگا دے گا, اس کو جنت میں لے جائے گا. اللہ ارشاد فرماتا ہے نہیں نہیں, وہ جنت میں نہیں جائے گا, بلکہ وہ کیا ہوگا, وہ تو جہنم میں جائے گا, وہ تو حطما میں جائے گا. وما اعمل حطما, اے سننے والے تجھے کیا معلوم کہ حطما کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدة, یہ وہ آگ ہے اللہ لگائی ہوئی جو تمہارے دلوں تک پہنچے گی. فی عمد ممددہ, اس تمہاری دولت کے ستون بنائے جائیں گے. دولت کو ستون جیسے بنتا ہے, ایسے ستون بنا کے اس میں سے خالی رکھا جائے گا, اور اس دولت والے کو جو اس دولت پر اللہ کی نافرمانی کرتا تھا, اس دولت والے کو اس ستون میں ڈالا جائے گا. اب وہ پریشان ہوگا, اب وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا, تو وہ دولت کہے گی دنیا میں تو مجھ سے بڑا پیار کیا کرتا تھا, آج کیوں یہاں سے بھاگ رہا ہے؟ تو وہ کہے گا میں تو تجھے جانتا ہی نہیں تھا, میں تو تمہیں پہچانتا ہی نہیں تھا, اس لیے میں کب تم سے محبت کرتا تھا؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں, تو مجھے جانتا تھا, تو مجھے جانتا تھا, تو میرے ساتھ محبت کرتا تھا, میں تیری وہی دولت ہوں جس کو تو سنبھال سنبھال کر رکھتا تھا. تو اللہ کہتا ہے بل باقیات و صالحات, جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں, میں وہ خیر عند ربک, تیرے رب کے اچھی ہیں, ثوابن, ثواب کے لحاظ سے, وخیر المردہ, اور سب سے بھلا انجام ہے. نماز, روزہ, حج, زکات, یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہیں باقی رہنے والی چیزیں, یعنی قیامت تک, مرنے تک اور مرنے کے بعد یہ چیزیں باقی رہیں گی, بخلاف اعمال کفار کے کہ وہ سب نکمے اور باطل ہیں. یہ نماز پنجگانہ بھی اس میں آتی ہے, تسبیح و تمہید بھی اس میں آتی ہے, یہ تمام اعمال صالحہ باقیات و صالحات ہیں, مومن کے لیے رہتے ہیں اور کام آتے ہیں. اور اگر آگے جا کر دیکھیے تو اعمال جو ہیں یہ ممکن ہے باقی رہیں نہ رہیں, ہاں اگر قبول ہو گئے تو رہیں گے، اگر ہم تو سمجھے نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، لیکن ممکن ہے وہ رد ہو جائے، وہ قبول ہی نہ ہو، تو کوئی ایسی باقیات تو صالحات ہونی چاہیے، کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس کو کبھی خدا رد نہ کرے، جس میں کبھی دکھالا بھی ہو جائے تو رد نہ کرے. ارے نماز میں دکھالا ہو جائے تو شرک ہو جائے گا، حج میں دکھاوا ہو جائے تو شرک ہو جائے گا، جہاد میں دکھاوا ہو جائے تو شرک ہو جائے گا، زکات میں دکھاوا ہو جائے تو شرک ہو جائے گا، کسی بھی عملے صالح میں ریا ہو جائے، ریا آ جائے، دکھاوا ہو جائے تو شرک ہوگا. اور قیامت کے روز اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرمائے گا کہ جاؤ جس کے لیے نماز پڑھی تھی دکھانے کے لیے اس سے ثواب مانگو، جس کے لیے تم نے جہاد کیا تھا کہ تمہیں مجاہد کہا جائے وہ کہہ دیا گیا، اور جن کو دکھانے کے لیے کیا تھا جاؤ ان سے جا کر اس کا صلہ مانگو، جن کو دکھانے کے لیے تم نے یہ عمل کیا تھا اور لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے میرا بھی نام ہونا چاہیے، میں بھی یہ کوئی یہ بھی کہے کہ یہ کر رہا ہے، ارے دنیا کے لیے کرتے تھے نا، جاؤ جا کر دنیا داروں سے لے لو. لیکن ایسی چیز باقیات اور صالحات جو ہمیشہ باقی رہے وہ کون سی چیز ہے؟ وہ یقیناً محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ یقیناً درود و سلام ہے. علماء نے لکھا دکھاوے کے لیے پڑھو تب بھی قبول ہو جائے گا، ارے رب کی عبادت دکھاوے کے لیے کرو مردود ہی نہیں ہے، شرک ہو جائے گا. درود و سلام آقا پر دکھاوے کے لیے پڑھو تب بھی قبول ہو جائے گا. محبت رسول ایک ایسی چیز ہے جو باقیات و صالحات کی عمر باقیات و صالحات ہے، ہر چیز رد ہو سکتی ہے اور قبول بھی ہو جائے، رد نہ ہو. خلوص کے ساتھ کی، دکھاوا نہیں کیا، تکبر نہیں کیا، غرور نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، قبول ہو گئے. قیامت کے روز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مل مسکین فی امتی، میری امت میں مسکین کون ہے؟ لا درہم ولا دینار اللہ یا رسول، یا رسول اللہ جس کے لیے جرم و دینار نہ ہو، مال و دولت نہ ہو مسکین ہے. آقا نے فرمایا نہیں، المسکین فی امتی ہو جا بھی صلاۃ والحج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری امت کا مسکین وہ ہے جو نماز لے کر آئے گا، حج لے کر آئے گا، زکات لے کر آئے گا اور خیرات اخرا بے شمار نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن قیامت کے روز جب نامہ اعمال کھلے گا تو ایک شخص آئے گا قد قذف بہ شتم بہ، باری تعالیٰ سمجھ مجھ نے مجھ پر اس نے غلط الزام لگا دیا، مجھے اس نے برنام کر دیا، اس نے مجھے گالی دے دی، اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا. رب کہے گا اس کی نمازیں اس کو دے دو، اس کا روزے اس کو دے دو، اس کا زکات اس کو دے دو، سارے کے ساری نیکیاں لوگوں کو دے جائے گا، باقیات تو صالحات جس کو سمجھ کے رہے وہ سب نیکیاں لوگ لے جائے. اب خالی ہاتھ ہے کہ پھر ایک آدمی آ جاتا ہے، ہماری کلا دنیا میں اس نے یہ ظلم کیا، رب کہے گا فرشتوں کو اس کی کوئی نیکی ہے تو اس مظلوم کو دے دو، اللہ کو اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ کریں گے باری تعالیٰ اب تو اس کے پلے کوئی نیکی نہیں ہے. تو اللہ ارشاد فرمائے گا مظلوم کی برائیاں اتارو، گناہ اتارو اور اس ظالم کے سر پہ رکھ دو، یہ دنیا میں جو ظلم و ستم کرتا تھا. تو میرے آقا نے فرمایا میری امت کا مسکین وہ ہے کہ جو لوگوں کے گناہ لے کر، ساری امت تو نیکیاں تھیں لیکن آج لوگوں کے گناہ لے کر آج وہ جہنم میں جا رہا ہے، تو کہا وہ میری امت میں سب سے زیادہ مسکین آدمی ہے. تو اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ممکن ہے کہ آدمی جن کو باقیات و صالحات سمجھ کر کر رہا ہے وہ قیامت تک رہیں لیکن قیامت کے دن وہ کام نہ دے سکیں، تو وہ محبت رسول تو کسی کو نہیں ملے گی، غلامی رسول تو کسی کو نہیں ملے گی، یہ درود و سلام کی نیکی تو کسی کو نہیں ملے گی، یہ آدمی کے پلے رہے گی. اس لیے باقیات و صالحات کی ماں جو ہے، عمر باقیات و صالحات وہ ہے محبت رسول، وہ ہے غلامی رسول، وہ ہے عشق رسول، وہ ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا آقا و مولا ماننا. تو اس لیے کہا لوگوں ان کے دولت کی طرف نہ دیکھو، ان کی دنیا کی طرف نہ دیکھو، کیا تمہیں یہ کم دولت ملی کہ تمہیں مصطفیٰ کی محبت دے دی؟ تمہیں اینے لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنوں میں نے تم پر کرم نوازی کر دی ہے، کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا فرما دیا، ان کو دولت دے دی، ان کو دنیا دے دی، ان کو فوج دے دی، ان کو جاہ و جلال دے دیا، تمہیں میں نے اپنا محبوب دے دیا ہے، میں نے تم پر کرم نوازی کر دی ہے، میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا فرما دیا ہے، لہذا دنیا کی دولت کو دیکھنے والوں، دنیا کی جاہ و جلال کو دیکھنے والوں، رب کا شکر ادا کیا کرو کہ رب نے جیسا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور مقولہ فرمایا کرتے تھے، ردینا بل جوار قسمت لنا علم ولل جحال مالو، کہا میں ہم رب کی قسمت پر، رب کی تقدیر پر راضی ہو گئے کہ ہمیں علم دے دیا، جاہلوں کو مال عطا کر دیا، فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ وَلِلْعِلْمِ لَا زَوَالُ، مال تو عن قریب ختم ہو جائے گا، عن قریب فنا ہو جائے گا، علم کو کوئی زوال نہیں ہے۔ تو کیا ہمیں یہ اللہ پر، ہمیں اپنی قسمت پر فخر نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں جاہ و جلال نہیں دیا؟ تو نہ صحیح، ہمیں اپنے پیارے محبوب کا جمال جو دے دیا ہے، ہمیں اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی جو دے دی ہے، ہم کیا کریں گے دولت لے کر؟ دولت تو قارون کے پاس بھی تھی، حامان کے پاس بھی تھی، قارون کے پاس بھی تھی، کہاں گئے وہ دولت والے اور کہاں گئی ان کی دولتیں؟ نام کی دولتیں کہاں آئی؟ جیسا بھی آگے آئے گا کہ ان کی نہ اولادیں کام آئیں نہ دولتیں کام آئیں، ہم نے اس آقا کا دامن تھام لیا جو یہاں بھی کام آئے گا، وہاں بھی کام آئے گا، جو قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، جو دنیا و آخرت میں کام آئے گا۔ تو ہمیں تو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کہا جب لوگوں کی، ان کی یعنی کفار کی جاہ و جلال، جاہ و حشمت، مال و منال، حسن و جمال دیکھتے ہیں تو مومن تو دولتے نہیں، مومنوں کی تو یعنی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے، بل باقیات صالحات خیر عند ربی کا ثوابا و خیر مردہ، کہا نیک رہنے والی باتیں تیرے رب کے یہاں سب سے بہتر ثواب اور سب سے بھلا انجام ہے۔ افرائیت الذی کفر بآیاتنا، کیا تم نے نہ دیکھا ایسے شخص کو جو ہماری آیتوں کا منکر ہو گیا؟ وکالا لأوتین مالاً وبلداً، وہ کہتا ہے ضرور مجھے مال بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی۔ ارے رب کی آیتوں کا انکار کر کے مال و اولاد پر فخر کرنے والے، وہ کہتا ہے میرا تو ایک جتھا ہے، میرا تو ایک خاندان ہے، میرا تو پورا قبیلہ ہے، مجھے کسی سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے پاس تو مال ہے، میں کسی کے سامنے کیوں جھکوں؟ جو مال و دولت وہ آدمی کہتا ہے یہاں بھی مجھے ملے گا اور آخر میں بھی مجھے ہی مال و دولت ملے گا۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت سینا خباب بن العرب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ جاہلیت میں آس بن وال سہمی پر قرض تھا، وہ اس کے پاس پکاگے کو گئے تو آس نے کہا کہ میں وہ تمہارا قرض ہرگز ادا نہ کروں گا جب تک کہ تم سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پھر نہ جاؤ اور کفر اختیار نہ کرو۔ حضرت خباب نے فرمایا ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ تو مرے، اور تیرے مرنے کے بعد تو زندہ ہو کر اٹھے تب بھی میں اللہ کے نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ قرض تو کیا، ساری دنیا بھی جاتی ہے تو جائے، دامن مصطفیٰ ہاتھ سے نہیں جا سکتا۔ تو اس نے کہا اچھا میں مروں گا، مرنے کے بعد میں زندہ ہوں گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یہ ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے چھوڑ دیجئے، جب میں مر جاؤں تو پھر جب میں جاگوں گا، میں اٹھوں گا تو پھر بھائی مجھ سے تم وہ آخرت میں مال لے لینا، کیونکہ آخرت میں بھی میرے پاس مال ہوگا، اولاد ہوگی، یہاں بھی ہے آخرت میں بھی ہوگی۔ آج بھی کئی مسلمان نام نہاد ان سے کہیں نا یہ بات، تو ورنہ قیامت کو دینی پڑے گی۔ کہتا اچھا ٹھیک ہے پھر قیامت کو لے لینا، یعنی کسی سے قرضہ لینا ہے یا کسی سے کچھ ہی لینی ہے اس کو کہو آج دے دو ورنہ قیامت کو دینا۔ وہ بڑے کہہ کے ٹھیک ہے جی قیامت کو لے لینا، استغفر اللہ، یہ لفظ کفر گیا ہے۔ یہاں تو اس کو قیامت کے آنے میں شک ہے، یا اس کو رب کے عدل میں شک ہے، یا اس کو مرنے کے بعد اٹھنے میں شک ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ کفر ہیں، اس لیے یہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اس کافر نے کہا مجھے وہاں مال بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گا، یہاں بھی میرا ایک جتھا پورا قبیلہ ہے، میرے پاس مال و دولت ہے۔ تو رب کہتا ہے اتلا الغیبا ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا وہ غیب کو جھانک آیا، کیا اس نے غیب کو دیکھ لیا، یا اس نے رب کے ساتھ کوئی وعدہ کر لیا، رب نے اس کو کہا کہ میں تجھے مال و دولت دوں گا، اولاد دوں گا آخرت میں، یا اس نے اس کو غیب کا علم ہو گیا ہے. ارے دیکھیے یہاں اطلع الغیبہ کے لفظ ہیں، اور اس کا معنی کیا ہے کہ کیا وہ غیب کو جاننے لگا جب میرے آقا کے بارے میں اطلاع کا لفظ آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی اطلاع ہے نا، علم غیب تو نہیں ہے نا، یہ تو اطلاع ہے. تو اطلاع کا معنی بھی غیب کو جاننا ہوتا ہے، اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع الغیب ہو تب بھی اس کا معنی غیب کا جاننے والا بنتا ہے. رب نے یہاں یہ اطلاع الغیب کا لفظ بول کے اور سارے کے سارے جتنے مترجمین ہیں سب سے پوچھئے یہاں اطلاع کا کیا مطلب ہے. اطلاع الغیبہ اصل میں اطلاع اس وقت کہا جاتا ہے جب آدمی ایک پہاڑ کی آخری چوٹی تک پہنچ جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اطلاع ال، اصل میں اطلاع ال تھا، اطلاع ال کیا وہ جھانک آیا، کیا اس نے غیب کو جان لیا، تو اس کو اطلاع الغیبہ کیا وہ غیب کو جھانک آیا. جب آدمی یعنی چڑھ جائے پہاڑ کی چوٹی پر تو نیچے جو چیز ہوتی ہے نظر آتی ہے، تو اس لیے یہ اطلاع الغیب جو ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ ایسے مقام پر آدمی ہو کہ جہاں سے ہر چیز کو دیکھے. تو کیا کافر ہو تم اس مقام پر پہنچ گئے کہ تم ہر چیز کو دیکھ رہے ہو؟ یقیناً نہیں پہنچے نا، تو کافر تو نہیں پہنچے. یہاں تو کہہ دیا نا کہ کافر نہیں پہنچے، اور وہاں کہہ دیا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. عام لوگوں اللہ تمہیں مطلع علی الغیب نہیں کرتا. دیکھیے کچھ چیزیں تو ہر آدمی کو معلوم ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں تو کافر بھی جانتے ہیں کہ کل سورج طلوع ہوگا، یہ تو کافر بھی جانتا ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں کل کیا ہوگا اس کا پتہ چل جاتا ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اولیاء کو معلوم ہو جاتی ہیں. لیکن ایسا غیب کہ جو ایسے مقام پر پہنچ جائے نیچے نظر کرے تو کائنات کا ایک ایک ذرہ ذرہ نظر آ رہا ہو، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ مطلع علی الغیب ہو گیا. تو رب نے کہا میں نے رسولوں میں سے جس کو چن لیا اس کو مطلع علی الغیب کر دیا، تو معلوم یہ ہوا ہمارے آقا کو وہ مقام ملا، وہ مرتبہ ملا، وہ اونچائی ملی، وہ الحمدللہ رب العالمین رفعت شان ملی کہ آپ جس مقام پر پہنچے، جیسا معراج کی رات کو آتا ہے. یا آج بھی آپ یہ دیکھ لیں، یعنی جب یہ سائنسدان زمین سے نکلتا ہے، آپ اگر ایک کمرے میں ہوں تو کمرہ نظر آتا ہے، کمرے کی چھت پر ہوں تو کافی گھر نظر آتے ہیں، اور اونچے گھر کی چھت پر چلے جائیں تو پورا شہر نظر آئے گا، اور اگر اس سے بھی اونچے چلے جائیں تو زمین جو یہ تصویر لیتے ہیں زمین کی، جب یہ گولا بن جاتی ہے پورے کی پوری نظر آتی ہے. تو چونکہ وہ اوپر جاتا ہے نا، تو اس طریقے سے جب آقا اوپر گئے، آقا کو جب رفعت شان ملی، بلندی ملی، مقام ملا، فکان کعبہ کو صحیح میں او ادنا کے مقام پر پہنچے، جب میرے آقا نے نیچے دیکھا تو کائنات کا ذرہ ذرہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نظر آ رہا تھا. وہ مطلع علی الغیب ہو گئے، وہ پہاڑ پر چلے تو پہاڑ کا ارد گرد نظر آتا ہے، جو کائنات سے اوپر عرش مولا سے اوپر چڑھ جائے، جو لا مکان تک چلا جائے، فکان کعبہ کا صحیح میں او ادنا کے مقام تک چلا جائے، تو اس کو کیا نظر نہیں آئے گا؟ یقیناً اس کو کائنات کی ایک ایک چیز نظر آئے گی. تو اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ اطلاع کہنا بھی غیب کا جاننے والا ہوتا ہے. تو یہاں رب نے کافر کو کہا اطلاع الغیبہ، کیا تو غیب کو جھانک آیا، تجھے غیب کی اطلاع ہو گئی، تو نے غیب کو دیکھ لیا کہ قیامت کے روز اللہ جل مجد کریم تجھے یہ چیزیں عطا فرمائے گا. اتخذ عند الرحمن عہدا، یا تو رحمان کے پاس کوئی قرار رکھایا ہے، کوئی وعدہ کرایا ہے، اللہ نے تجھے لکھ دیا ہے کہ میں یہ تجھے عطا کروں گا. کلا ہرگز نہیں، نک تو وہ ما یقور، ابھی ہم لکھ کے رکھتے ہیں جو وہ کہتا ہے. ون مد لہو من العذاب مدا، اور اسے خوب لمبا عذاب دیں گے. اور قیامت کے منکر اور یہ کہنے والے کہ اگر اٹھوں گا بھی تو دولت میرے پاس ہی ہوگی، عزت میرے ہی پاس ہوگی، یہ مسلمانوں کو کچھ نہیں ملے گا، تیرا قول ہم لکھ لیتے ہیں، فرشتے ہمارے لکھ. دیکھیں اللہ خود نہیں لکھتا، یہ یاد رکھیے، کرامن کاتبین لکھتے ہیں، لیکن یہاں اللہ نے اپنی طرف اللہ سا نق وہ ہم لکھ رہے ہیں، ارے اللہ تو نہیں لکھتا، لکھتے فرشتے ہیں، فرشتوں کا لکھنا کیونکہ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی طرف منسوب ہو گیا اور بات اکام ہے، اور یتوفاہم الملائکہ نسبت جو ہے وہ فرشتوں کی طرف کر دی گئی، تو بھائی یہ وہی مسئلہ ہے کہ جو رب کرتا ہے وہی رسول کرتے ہیں، جو رسول کرتا ہے وہی رب کرتا ہے، کنکنیاں رسول پھینکتا ہے، رب کہتا ہے مار رمیتا و اذ رمیتا ولکن اللہ رما، محبوب جو تو کنکنیاں پھینک رہا تھا تو نہیں پھینک رہا تھا، وہ میں پھینک رہا تھا، محبوب وہ تیرا ہاتھ نہیں میرا دست قدرت تھا، تو اس لیے پھر جب اگر اس کی نسبت اس کی طرف، اس کی نسبت اس کی طرف کر دی جائے تو پھر یہ کہنا جائز ہوتا ہے، بلکہ قرآن کے مطابق ہوتا ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب کے محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، پھر نبی اکرم کو بھی مالک کہیں، نبی اکرم کو بھی حاجت روا کہیں، نبی اکرم کو بھی حاضر و ناظر کہیں، نبی اکرم کو بھی عالم الغیب کہیں، پیارے آقا کو بھی مشکل کشا کہیں، پیارے آقا کو حاجت روا کہیں، تو پھر اس میں کوئی کفر اور شرک اور بدعت والی بات نہیں ہوتی، ہم وہی کر رہے ہیں جو اللہ نے کیا، جو اللہ نے کہا، اس کے فرشتوں نے کہا، تو کہا کلا ہرگز نہیں، سنک تو وہ ما یقول، جو وہ کہتا ہے ہم اس کو اب لکھ رہے ہیں، وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، ہم خوب لمبا اس کو ہم عذاب دیں گے، وَنَارِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور جو چیزیں کہہ رہا ہے ان کے وارث تو ہم ہوں گے اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا، مال و دولت پر ناز کرنے والے، اولاد قبیلے اور فوجوں پر ناز کرنے والے، کوئی فوج تیرے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی، کوئی تیری اولاد اللہ کے سامنے تیرے سوالوں کا جواب نہیں دے گی، رب کے سامنے قبر میں اکیلا جائے گا، بڑے بڑے دوست، بڑے بڑے یار، بڑے بڑے رشتے دار سب کے سب چھوڑ جائیں گے، سب کے سب واپس آ جائیں گے، ایک اکیلا، ایک اکیلی جان، اور فرشتوں کے سوال، وہ اندھیری کوٹھڑی، دنیا میں اپنی دولت، اپنے گھر بار اور اپنی فوج اور اپنے جتھے اور اپنے قبیلے پر ناز کرنے والے، اگر جائے بھی ساتھ فوج تو وہاں کیا کر لے گی، اگر وہاں جائے بھی قبیلہ تو وہاں کیا کر لے گا، لیکن وہاں تو جاتا ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو ایسا مقام اور ایسی منزل ہے کہ دنیا میں دوست تو دوست، دوست تو آج کل مطلب کے ہیں، کوئی کتنی پیاری بھی دوستی ہو، ارے سب سے اچھی دوستی، سب سے اچھا پیار بلا کسی لالچ کے، اخلاص کے ساتھ جو پیار ہے وہ ماں کا پیار ہے، لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی ماں بھی کہہ دے کہ فرشتو اس بیٹے کے لیے میں قبر میں جاؤں گی، تمہارے سوالوں کے جواب میں دوں گی، آج تک کسی ماں کو اس کے بیٹے کی جگہ دفن نہیں کیا گیا، نہیں ہو سکتا، وہاں اکیلے ہی جانا ہے، جیڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے، چھڈ کلے یو غم خاٹ تر گئے، چانن میرے دیدار نو کہن والے، انے کھو اندر تکا مار تر گئے، پاندے رہ جو پھلاں دے ہار گل وچ، سُت قبر تے پھلاں دے ہار تر گئے، کہندے میری سرکار نہ تھکدے سن، چپاں وٹ کے میری سرکار تر گئے، اور کسے پرت ظہوری نہ ویکھے آئے، سارے ایک ایک کر کے میرے یار تر گئے، اور کوڑی دنیا تے شان گمان کوڑا، سچ لوگ کردے پکار تر گئے، ساری دنیا یہ کہتی جا رہی ہے کہ وہاں کوئی نہیں جائے گا، وہاں بڑے بڑے پیارے، بڑے بڑے عزیز، سارے کے سارے مٹی کے یعنی لیں گے اور اوپر ڈال دیں گے اور چلے جائیں گے، لے بھائی اللہ کے حوالے، جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، اج اوناں وی باغیاں ہاریاں نے راتی، اج اوناں وی باریاں ماریاں نے، جدو باغ وچ خزانے وال کھولے پنچھی اڈ گئے مار اڈاریاں نے، محمد بوٹیا چوٹھائی جاگ سارا، سچیاں کملی والے دیاں یاریاں نے، جب سب نے چھوڑ جانا ہے، جب ماں باپ اولاد بہن بھائی مال دولت سب چھوڑ کر آئیں گے، تو وہاں میرے آقا تشریف لائیں گے، وہاں میرے آقا جلوہ گر ہوں گے، وہاں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے، تو کہا اپنے مال و دولت پر، اولاد پر ناز کرنے والے، وہ نارے سوہو ما یقولو، جو وہ کہتا ہے ہم ہی اس کے وارث ہیں، وہ یقینا فردا، تو میرے پاس اکیلا آئے گا، قبر میں اکیلا ہو کیا کر سکتا ہے، لیکن وہاں تو جانا ہی اکیلے نے ہے، وہاں اتنے اتنے دس بیٹے بھی ہوں اور سارے نوجوان ہوں، جو یہ دنیا میں کہتے ہیں کہ کون ہے جو ہمارے باپ کی طرف غلط نگاہ اٹھائے، ہم آنکھ نکال دیں گے، انگلی اٹھائے گا ہم انگلی کاٹ دیں گے، لیکن وہ سارے کے سارے اپنے کندھوں پر اٹھا کر، اپنا خود اٹھا کر قبر میں چھوڑ کر آتے ہیں، اور کوئی نہیں کہتا ہم اتنا بڑا خاندان اور باپ کو یہاں اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہیں، ارے سب یہی کہتے ہیں کہ جلدی دفن کرنا سنت ہے، جلدی دفن کرنا چاہیے. تو یعنی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے اچھی بات کہی, کتنی پیاری بات کہی کہ پیر پسار پیوں بچ ویڑے تو دس کتھے نہیں تیرے گھر دے, جنہ نہیں تو پاک کمائیں دس کتھے نہیں تیرے گھر دے, کہ جن کے لیے تو نے سود لیا رشوت لی گناہ کیے سب کچھ کیا آج وہ کہاں ہے, پیر پسار پیوں بچ ویڑے تو کدو کدو کر دے, آج تو لیٹا ہوا ہے اور سب کہتے ہیں نکالو جلدی کرو جلدی غسل دو جلدی کفن دو جلدی دفن کرنا چاہیے کرنا بھی چاہیے, لیکن کہا جن کے لیے تو نے سب کہا آج وہ تو سارے کے سارے تجھے چھوڑ رہے ہیں اور آج تو اکیلا جا رہا ہے, کلیا ہی جانا ہے تو منزل بھی دور ہے منزل بھی لمبی ہے, کوئی مسافر سفر کر والا راستہ جاننے والا بھی کوئی نہیں اور کوئی ساتھ مسافر بھی کوئی نہیں, کوئی بتانے والا بھی نہیں کوئی راستے کا جاننے والا بھی نہیں, انجانا گھر ہے انجانے لوگ ہیں, وہ فرشتے جو آج تک ہم نہیں جانتے, وہ قبر کی مٹی وہ اندھیری کوٹھری ہم نہیں جانتے. تو کہا مال و اولاد پر تکبر اور غرور کرنے والے ان قریش تو ہمارے پاس اکیلا آئے گا, وَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا, تو نے اللہ کے سوا بت خدا بنا لیا کہ وہ تجھے عزت دیں گے وہ تجھے زور دیں گے وہ تیرے لیے تیری بازو بن جائیں گے, اسی لیے تو زیادہ خداؤں کو پوجنے لگا نا کہ وہ تیری عزت کا باعث بنیں گے تیرے لیے زور کا باعث بنیں گے تیرے لیے طاقت کا باعث بنیں گے. اللہ خبردار ہر جد نہیں ہو سکتا, سیکفرون بعبادتہم, وہ تیری عبادت کا ان قریب انکار کر دیں گے, وہ کہیں گے باری تعالیٰ اس کو عذاب دے ہم نے نہیں کہا تھا ہمیں پوجے, ویکونون علیہم ضد, اور کہا ان کی بندگی سے منکر ہو کر ان کے مخالف ہو جائیں گے, جن کو یہ پوجتے ہیں وہ ان کے مخالف ہوں گے, باری تعالیٰ ہم نے نہیں کہا تھا ہم نہیں کہتے تھے ہمیں پوجے, یہ سب بت اور جس کو بھی پوجا جائے گا وہ قیامت کے روز ان کی پوجا سے انکار کرے گا. تو کہا تم نے تو ان کو اپنا دست و بازو بنایا تھا یہ میری مدد کریں گے, آج تو وہ انکار کر گئے. الم ترى ان ارسلنا الشیطان علی الکافرین, کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیطان بھیجے, تو ازوہم تعزوہم ازا, جو انہیں خوب اچھالتے ہیں, ارے چھوڑو ان باتوں کو چند دن کی زندگی ہے عیش و عشرت سے گزارو, گانا بجانا شراب کباب سب کچھ تیرے پاس ہے, تو کیوں پریشان ہو گیا ہے کیوں تو ایسا کام کر رہا ہے, چل چھوڑ ان چیزوں کو اور چل چل کے ہم جو ہیں یعنی عیاشی کرتے ہیں بے حیائی میں پڑتے ہیں, شیطان ابھارتا ہے بے حیائی میں گناہوں میں شیطان اس کو ابھارتا ہے کہ دیکھ ابھی تجھ پر جوانی ہے ابھی تیرے پاس مال و دولت ہے کس کے لیے سنبھال کے رکھے گا, یہ جوانی تو چند دن کی ہے عیش و عشرت کرنی چاہیے, یہ حسن تو چند دن کا ہے, ایسی بے حیا عورتیں ہیں کہ وہ سمجھتی ہیں کہ پردہ کرنا لوگوں سے چہرے کو چھپانا یہ اللہ کی یعنی دی ہوئی چیز کی نافرمانی ہو رہی ہے, بلکہ ہمیں یہ حسن دکھانا چاہیے یہ چہرہ دکھانا چاہیے, ایسے نوجوان ظالم ہیں ایسے امیر لوگ ظالم ہیں جو رب کی دی ہوئی دولت اور جوانی کو غلط استعمال کرتے ہیں, کیوں کہ ان کو شیطان جو ہے وہ ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہے یہ کر وہ کر, چھوڑ دے یہ مولویوں کے پیچھے لگ کے, آج ہی تو بابا بوڑھا بن جائے گا آج ہی تو ہر چیز کو چھوڑ دے گا, ارے چند دن کی عیش ہے کر, کسی کو کہیں تو کئی لوگ فوجی اب مولوی تو کہتے ہیں مر ہی جاؤ کوئی چیز کرو ہی نہ, ارے کبھی دل کو خوش بھی کر لینا چاہیے, ارے کبھی تھوڑی دیر کے لیے ہنسی مزاج اور گانا بجانا بھی ہو جانا چاہیے, کبھی بے حیائی اور گالی گلوچ بھی ہو جانا چاہیے, کبھی سینما بینی اور تماشا بینی بھی ہو جانی چاہیے, ارے تجھے پتا نہیں تیرا ایک ایک لمحہ دیکھا جا رہا ہے تیرا ایک ایک سانس گنا جا رہا ہے تیری ایک ایک گھڑی جو ہے وہ اللہ کے حضور لکھی جا رہی ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں چند دن کی زندگی ہے عیش و عشرت پہ گزارے, تو کہا اصل میں کافروں کو شیطان خوب اچھالتا ہے یعنی ابھارتا ہے, فلا تاجل علیہم, تو ان پر جلدی نہ کرو, انما نعد لہم ادا، ہم نے ان کی گنتی پوری، ہم ان کی گنتی پوری کرتے ہیں. یہ مت یہ نہ سمجھنا یہ مر کیوں نہیں گیا، یہ غرق کیوں نہیں ہو گیا، یہ ہم کہتے ہیں اتنا ظلم ہو گیا، آسمان پھٹ کیوں نہیں پڑا، آسمان گر کیوں نہیں پڑا، زمین پھٹ کیوں نہیں پڑی. تو رب کہتا ہے اتنی جلدی نہ کرو، ہم نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کی ہے، سانسوں کی مدت، دنوں کی مدت، سالوں کی مدت، یا ان کے عمروں کی مدت، ہم نے ایک مدت مقرر کی ہے. ان کو وہاں تک پہنچنے کو دو نا، ان کو وہاں تک جانے کو دو نا. جب یہ وہاں پہنچیں گے، جب یہ وہاں جائیں گے، تو پھر پتا چلے گا کہ یہ کس طریقے سے دنیا میں رہتے تھے اور ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا. یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا. لیکن ان کے الٹ دیکھیے، سبحان اللہ، مسلمانوں کو دیکھیے. مسلمان جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر، اللہ اکبر، جب مسلمان، جب مومن، میرے آقا کا غلام جب قبر سے نکلے گا، تو سواری جو ہے وہ اس کی قبر کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی، اس پر ہیرے جواہرات مرصع ہوں گے، اس کے اوپر جو کپڑے پڑے ہوں گے وہ دھبی اور ریشم اور کم خواب کے کپڑے پڑے ہوں گے، اس کے اوپر لباس عجیب ہوگا. مسلمان مومن قبر سے نکلے گا، سواری کے اوپر سوار ہوگا، لوگ اپنے اپنے گناہوں میں ڈوب رہے ہیں، اپنے اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہیں، اور مومن جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین نکل رہا ہے سواری کے اوپر، اور اللہ جل مجد الکریم کی رحمتوں کا شکریہ ادا کرتا کرتا وہ اللہ کے حضور جا رہا ہے، اور سواری لے کر اس کو الحمدللہ رب العالمین کبھی پر صراط پار کرا رہی ہے، اور کبھی اس کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جا رہی ہے، اور کبھی اس کو اللہ کے ایک طرف تم نے کافروں کی حالت دیکھی، دوسری طرف ذرا مومنوں کا بھی تو حال دیکھو نا. اور اگر مومنوں کا حال دیکھا، مہمان نوازی ہوگی، تو اب ذرا مجرموں کا بھی تو حال دیکھو نا. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. اور جو مجرم ہیں ان کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، پیاسے ہوں گے، پیاس کی حالت میں جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے، اور اندھیری کوٹھڑی میں گرمی کا موسم ہو، جانوروں کو کسی کمرے میں داخل کرنا چاہیں، جانور داخل نہیں ہوتا، ایک تو اندھیرا ہے، ایک سخت گرمی ہے، ڈنڈے مار مار کے ان کا مالک جو ہے حویلی میں داخل کرتا ہے. مجرم جو ہے جہنم میں جانا نہیں چاہے گا. کہا ہم ان کو ہانکیں گے جس طریقے سے مالک جانوروں کو ہانکتا ہے، اس طریقے سے ہم مجرموں کو ہانک کر جہنم کی طرف لے جائیں گے، اور مجرموں کو جہنم میں ہم پھینکیں گے. لا یملکون الشفاعۃ. ہاں، وہ لوگ شفاعت کے مالک نہیں. الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. لیکن جس سے اللہ نے وعدہ کر لیا وہ شفاعت کرے گا. اور وعدہ کس سے کیا؟ وہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. لوگ کہتے ہیں شفاعت نہیں ہوگی، کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں ہوگا، کوئی وہاں مشکل حل کرنے والا نہیں آئے گا، اپنی اپنی پڑی ہوگی. ہاں، وہ سچ کہتے ہیں، ان کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ان کا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں آئے گا، ان کا کوئی مددگار بن کے نہیں آئے گا. لیکن میرے آقا سے تو میرے رب نے وعدہ کر لیا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے رب سے، رب نے مجھے کہا، محبوب آج مان کیا مانتا ہے؟ آدھی امت تیری بخش دوں، تین حصے بخش دوں؟ تو میں نے کہا باری تعالیٰ مجھے شفاعت عطا فرما دے، قیامت کے روز میں شفاعت کروں گا. رب بھی جانتا تھا میں نے اس کے دل میں رحمت ڈالی ہوئی ہے، رحمت اللہ العالمین بنایا ہوا ہے، یہ ایک امتی کو بھی نہیں چھوڑے گا. اس لیے میرے آقا نے کہا باری تعالیٰ مجھے شفاعت دے دے، میں شفاعت میری قبول کر لے، میں شفاعت کروں گا تو مان جائے گا. کیا یعنی معراج کی رات جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے کہا نا، مانگیے محبوب کیا مانگتے ہو؟ تو کہا باری تعالیٰ میری امت کو بخش دے. اللہ اکبر، وہاں جا کر بھی میری امت کو بخش دے. رب نے کہا محبوب اگر آج بخش دوں نا تو میری رحمت کا اظہار ہو جائے گا، میری قدرت کا اظہار ہو جائے گا، میرے پیار کا اظہار ہو جائے گا، تیرے ساتھ محبت کا اظہار ہو جائے گا. لیکن محبوب میں بخش دوں، میری قدرت، میری عظمت، میری محبت، میری رحمت کا اظہار ہو جائے گا، لیکن محبوب تیرے رحمت، تیرا کرم، تیری محبت اور تیری شان ظاہر نہیں ہوگی. محبوب بخشوں گا صحیح، سب کو بخشوں گا، لیکن آج نہیں محبوب، اس وقت بخشوں گا. آج تو کوئی ایک دیکھتا بھی نہیں، آج تو یہاں ہے کوئی نہیں، ایک میں ہوں، ایک تو ہے. میں بخشوں گا، تو بخشوائے گا، امت کو بھی پتا نہیں چلے گا. میں چاہتا ہوں، مزہ تب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی، مزہ تو تب ہے نا کہ سارے کے سارے نبی بھی موجود ہوں، کافر بھی موجود ہوں، منکر بھی موجود ہوں، دیکھنے والے ہوں اور جو منکر ہیں وہ بھی موجود ہوں. مزہ تب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی، بخش دوں گا میں امت ساری تیری پر وعدہ، یہ وعدہ میرا آج کی رات ہے. محبوب میں چاہتا ہوں بخشوں گا صحیح، لیکن آج میں دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہے. قیامت کا دن ہو، لوگ پسینے میں گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں، نبی بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں، محبوب اس وقت تو سجدہ کرے. میں کہوں ایک بار آ سکا یا محمد سد توتا وشفا تو شفا، میرے محبوب سر اقدس تو اٹھاؤ نا، مانگو کیا مانتے ہو. بڑی بات تو یہی ہے نا کہ تم کہو گے امت کو بخش دو تو میں بخش دوں گا، یعنی میں تو چاہتا انتظار کروں. فقط اتنا سبب ہے انہیں کادے بزم معاشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. ارے کیا رب کو نہیں پتا کہ اس کے کتنے گناہ ہیں، یہ کتنا گناہ گار ہے، وہ کتنا نیک ہے. پھر قیامت کے روز سب کے سامنے کہا لاؤ آواز تو لو، او گناہ گارو میرے سامنے آ جاؤ. اب جب رب ہر چیز کا پتا بہن کی جا رہی ہے، اسی لیے لوگوں مجھے تو پتا ہے، میں تجھے دکھانا تمہیں دکھانا چاہتا ہوں جن کو تم مانتے نہیں تھے، جن کو تم کہتے تھے مدد نہیں کر سکتا، جن کو تم کہتے تھے کہ وہ معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گیا، جن کو تم کہتے تھے کہ وہ اب اس کا ہمارے ساتھ تعلق کوئی نہیں. میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اسی کے قدموں کے صدقے ملی، اگر تمہیں بخشیں ملی تو اسی کی زلفوں کے صدقے ملی، اگر تمہیں کچھ عزتیں ملی تو اسی کے چہرے کی رونق کے صدقے ملی. میں تو محبوب صرف تیری رضا چاہتا ہوں، مجھے کیا کوئی جنت میں جائے کوئی جہنم میں جائے، لیکن میں تو یہ چاہتا ہوں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد اور خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے. جو آنکھیں ہیں محو لکھائے محمد اور اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا، بھری ناز سے جب دعائے محمد اجابت کا جوڑا، لیے کا تیرا دلن بن کے نکلی دعائے محمد. محبوب میں نے تیرے سے وعدہ کر لیا، لا یملکون الشفاعت، کوئی اس دن شفاعت کرنے والا شفاعت نہیں کرے گا، کوئی اس دن جو ہے وہ سفارش کرنے والا سفارش نہیں کرے گا. ہاں جس سے ہم نے وعدہ کر لیا یا جس نے ہم سے وعدہ کر لیا، جس کو ہم نے کہہ دیا، وہ محبوب جو ہے وہ آئے گا، وہ شافع معاشر بن کے آئے گا، وہ الحمدللہ یعنی اوڑ کر نورانی چادر وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا. رب تو کہاری جباری کی صفت میں ہوگا، لوگ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، زمین تپ رہی ہوگی، سورج قریب ہوگا، ہر آدمی نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، کسی کو کسی کی حالت معلوم نہیں ہوگی. لیکن جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی نورانی چادر اوڑھ کر آ جائیں گے، پورے کا پورا حشر کا چہرہ نقشہ ہی بدل جائے گا. وہی رب جو کہاری اور جباری کی صفت میں ہے، وہی رب پوچھ رہا محبوب بتا کیا کہتا ہے. محبوب ساری دنیا میری طرف دیکھتی ہے تو سار اٹھا میں تیرا چہرہ دیکھوں. محبوب تو مانگ کیا مانگتا ہے، ساری دنیا رب کی بارگاہ میں بخشے مانگنے کے لیے جانا چاہتی ہے. محبوب رب کو کہہ، میں رب محبوب کو کہہ رہا ہے، محبوب سر تو اٹھانا، مجھے چہرہ تو دکھانا، یہ بدوہا کا چہرہ اوپر تو کرنا، بول تو صحیح کیا کہتا ہے، تو زبان سے کچھ نکال تو صحیح کیا کہتا ہے. رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، باری تعالیٰ میری امت میرے حوالے کر دے، میری امت میرے حوالے کر دے. تو رب اس وقت کا پوچھے گا کون سی امت، اے محبوب یہاں تو ساری دنیا کٹھی ہے، یہاں تو کافر مشرق ہندو سکھ عیسائی یہودی سارے کے سارے کٹھے ہیں، تو کن کو کہہ رہا ہے. اس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک شہادت کی انگلی اٹھائیں گے، اپنی امت کی طرف یوں کریں گے، جب انگلی یوں اٹھے گی تو عید مشکل کشائی پہ چمکے ہلال، ناخنوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. وہ میرے آقا کا ناخن یوں چمکے گا جیسے پہلی رات کے عید کا چاند چمکتا ہے، جیسے انسان روزے رکھ رکھ کر مردہ چہرہ ہو چکا ہے، وہ عید کا چاند طلوع ہوا خوش ہو گیا، جب میرے آقا کا اور وہ مبارک ناخن چمکے گا ساری دنیا خوش ہو جائے گی. وہ میرے آقا کا ہاتھ اٹھا، وہ انگلی اٹھی، وہ ناخن اٹھا جو کبھی سورج کا چینا چیز، جو کبھی چاند کا سینا چیز دیتا ہے، کبھی ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لے آتا ہے. آج ہم ڈوبے ہوئے کو نکالنے کے لیے جہنم کے دریا اور سمندر اور آگ کے دریا سے نکالنے کے لیے جیسے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لائے تھے وہ انگلی آج بھی اٹھ رہی ہے اور ڈوبے ہوئے جہنم میں متیوں کو نکالنے کے لیے آج وہ گناہوں کا سینہ چیرنے کے لیے آج بھی محبوب کی انگلی اٹھ رہی ہے. تو کہا ان کا تو کوئی پرسانے حال نہیں ہوگا. ہاں لیکن الا من اتخذ عند الرحمن عہدا, جس نے رحمان کے ساتھ وعدہ کیا نا, جس کو رب نے وعدہ دے دیا وہ محبوب وہ جھنڈا لے کر شفاعت کا اٹھے گا, وہ دعا الحمد کا جھنڈا لے کر اٹھے گا, وہ مقام محبوب پہ جائے گا. وہ جس سے وعدہ کر لیا وہ میرا محبوب مقام محبوب پہ جا کے سجدہ کرے گا. اب ساری کائنات میں کہوں گا دیکھو وہ میرا محبوب ہے جس کا انکار کیا کرتے تھے. تو مقام محبوب اسی لیے کہتے ہیں نا, ساری دنیا دیکھے گی تو حمد کرے گی, ساری دنیا دیکھے گی تو تعریف کرے گی. واہ آقا کیا شانے ہیں تیری, یا محمد عربی صلاۃ وسلام ہو آپ پر, ہم تو بھول گئے تھے تو نہ ہمیں بھولا, ہم تو تجھے معاذ اللہ بھول گئے. اے پیارے آقا آج تو ہمارے لیے مقام محمود پہ جا کے سجدے کر رہا, درپو جاتے ہیں تجھے مقام محمود ملا پھر بھی ہمیں نہیں بھولا. کیسے پیارے آقا کیسے پیارے محبت. وقال اتخذ الرحمن ولدا, اور کافر بولے کہ رحمان نے اولاد اختیار کی. معاذ اللہ, کافروں نے کہا فرشتے رب کی بیٹیاں, یہودیوں نے کہا غیر رب کا بیٹا, عیسائیوں نے کہا عیسیٰ رب کا بیٹا. معاذ اللہ, استغفر اللہ. وقال اتخذ الرحمن ولدا, کہا کافر بولے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ, رب نے اپنی اولاد پکڑی ہے, رب نے اپنی اولاد بنائی ہوئی ہے. لقد جئتم شیئا ادا, بہت بڑی بھاری بات تم نے کر دی. ارے رب کی طرف اولاد کی نسبت کرنے والو, ارے رب کو معاذ اللہ استغفر اللہ کبھی باپ اور کبھی کچھ کہنے والو, بہت بڑی بھاری بات تم نے کہہ دی. رب کی طرف بات کرتے ہو, تکاد السماوات یتفطرن منہ, قریب ہے کہ اس بات سے آسمان پھٹ پڑے. وطن شک الارض, اور زمین شک ہو جائے. وتخر الجبال, اور زمین پہاڑ جو ہیں وہ گر کر دور جا پڑے. حدا مسمار ہو کر, اتنی بڑی بات کہنے والوں تمہاری اس بات تو اتنی بڑی ہے کہ اگر رب تم سے حساب لے ابھی تو ابھی آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑے. اللہ کی اولاد بتانے والوں اتنی بڑی بات کی, یہ زمین پھٹ جائے اور یہ پہاڑ جس کو آج ساری دنیا لگ کر ہلا نہیں سکتی, یہ ریزا ریزا ہو کر مسمار ہو کر یہ پہاڑ گر پڑے, ڈر کر گر پڑے اور ڈر کر گر پڑے. تم نے اولاد کہہ دیا رب کو, معاذ اللہ استغفر اللہ, انداء للرحمن والدا, اس پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد بتائی. معاذ اللہ عیسیٰ رب کے بیٹے, معاذ اللہ عزیر رب کے بیٹے, معاذ اللہ فرشتے رب کے بیٹے, بیٹیاں معاذ اللہ سے اتنی بڑی بات ظالموں تم نے کہہ دی. اللہ جل مجد الکریم پر تم نے الزام لگا دیا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, اللہ کے لائق نہیں ہے کہ وہ اولاد اختیار کرے. اللہ اس سے پاک ہے. قل هو الله احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. میرے محبوب کہہ دے ان کو میرا رب ایک ہے, وہ بے نیاز ہے, نہ کسی نے اس کو جنا, نہ وہ کسی کی اولاد, نہ وہ کسی کا باپ. اور کیوں ولم یکن له کفوا احد, اس کی کفو بھی کوئی نہیں. نکاح تو کفو میں ہوتا ہے نا, بیوی تو اس کی تب ہوگی جو اس کے کفو میں ہوگی. تو کفو تو اس کا ہے ہی نہیں ہے, برابری تو اس کی ہے ہی نہیں ہے, تو کیسے اس کی بیوی ہو سکتی ہے, اور جس کی بیوی نہیں اس کی اولاد کیسے ہو سکتی. تو کہا رب کے لیے اتنی بڑی بات کہہ دی تم نے ظالموں, رب کے رحمان کے لائق نہیں ہے کہ اولاد اختیار کرے. ان کل من فی السماوات والارض, آسمان و زمینوں میں جو کچھ ہے, الا آتی الرحمن عبدا, وہ سارے کے سارے اللہ کے حضور بندے ہو کر حاضر ہوں گے. ارے جس کے بندے ہیں, بندہ اولاد تو نہیں ہو سکتا, اولاد بندہ نہیں ہو سکتی. تو کہا جس کے یہ ساری کائنات بندگی کرتی ہے, بڑے چھوٹے رب کی بندگی پر یعنی الحمدللہ یہ فخر کرتے ہیں کہ ہم رب کی بندگی کر رہے ہیں. تو تم نے کہہ دیا کہ معاذ اللہ اس کا فلاں بیٹا اور فلاں بیٹی ہے, معاذ اللہ یہ سب میرے بندے ہیں. لقد احصاهم وعدهم عدا, کہا بے شک وہ ان کا شمار جانتا ہے اور ان کو ایک ایک کر کے جن رکھا ہے. کتنی مخلوق ہے رب کی کوئی جان سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیے کہاں تک سائنس پہنچ گیا. لیکن اس کو کہیے وہ انسانوں کو گن لیں گے جنوں کو نہیں گن سکتے، وہ حیوانوں کو گن لیں گے، وہ چندوں کو گن لیں گے، پرندوں کو نہیں گن سکتے، وہ یعنی دریا کی اور سمندر کی مچھلیوں کو نہیں گن سکتے، وہ ریت کے ذرات کو نہیں گن سکتے، جو دنیا میں ہے اس کا حساب نہیں لگا سکتے۔ کیا کوئی ایسا سائنسدان پیدا ہوا جو ان درختوں کے پتوں کو گن کر بتا دے، جو دنیا میں جتنے ریت کے ذرے ہیں ان کی کیلکولیشن کر کے بتا دے، جو زمین یعنی سمندروں میں رہنے والی مخلوق ہے اس کی تعداد ہمیں بتا دے؟ ارے دنیا میں رہنے والوں، تم دنیا کی تعداد نہیں جانتے تو تم آسمانوں کی تعداد کیسے جانو گے؟ لیکن یہ یاد رکھو، یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں دیکھیے جی استاد نے 100 آدمی کو کام دیا تھا بچے کو، تو ایک نے کیا نہیں تو دا لگا کر ادھر ہو گیا، اب 100 بچہ کس کس کو یاد رہے گا، 1000 کس کو یاد رہے گا؟ ارے اتنے ملک میں اتنے بڑے گناہ ہیں، قوم کس کو یاد رکھے گا، نام بھی یاد نہیں رہتے۔ ارے یہ مت سمجھنا کہ دنیا میں بھی گناہ کر رہا ہوں تو کسی کو پتا نہیں چلے گا، لاکھوں آدمی چوری کر رہے ہیں تو ایک میرا کیا بنے گا، میرا بھی نہیں کسی کو پتا چلے گا۔ نہیں، رب نے ایک ایک چیز جو ہے اس کو گن کر رکھا ہے، کوئی بھی اس کی علم سے اس کی نظر سے اوجل نہیں ہے، رب ایک ایک کو جانتا ہے۔ وَقُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور یاد رکھو اس کے روز ہر کوئی رب کے حضور اکیلا حاضر ہوگا، نہ ماں نہ باپ نہیں، نہ بڑا نہ چھوٹا، نہ عزیز نہ آنگ نہ رشتے دار، نہ کوئی پیار کرنے والا نہ کوئی دشمن، اکیلے اکیلے آؤ آج رب کے سامنے اور اپنی ایک ایک چیز کو آج دیکھو، تمہارے ہاتھوں میں نامہ اعمال سماج اپنے حمایتی، کہاں سے لاؤ گے آج اپنے سفارشی؟ آقا کو سفارشی نہیں ماننا تو کوئی سفارشی نہیں ہوگا، اکیلے جانا پڑے گا، اللہ کے حضور اکیلے حاضر ہونا پڑے گا، قبر میں اکیلے، حشر میں اکیلے، اور میدان حشر میں اللہ کے حضور اکیلے اکیلے ہو کر حاضر ہونا پڑے گا۔ ان الذین آمنوا، اللہ اکبر، لیکن ساتھ ہی دیکھیے رب کا طریقہ کتنا پیارا، اللہ جہاں اتنا جھا دیا ساتھ فوراً، ارے یہ وہ لوگ ہیں جو گناہگار ہیں، جو کافر ہیں، جو بےمان ہیں، لیکن مومنوں تمہیں ڈرنے کی اس لحاظ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے صالح اعمال کیے ان کے لیے کیا ہے؟ کہا سید آل اللہ الرحمن ودا، ان قریب ان کے لیے رحمان محبت ڈال دے گا، ارے جس سے پیار کرتا ہے رب، جو ہوتا ہے مومن، اس کے ساتھ فرشتے بھی پیار کرتے ہیں، جن بھی پیار کرتے ہیں، جانور بھی پیار کرتے ہیں، چرند پرند بھی پیار کرتے ہیں، مومن بھی پیار کرتے ہیں۔ حدیث مصطفیٰ ہے یہ بخاری شریف میں، کہ کہا جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو جبرائیل کو حکم دیتا ہے، جبرائیل اس کو میں پسند کرتا ہوں، تو بھی پسند کر، پھر جبرائیل پسند کرتے ہیں، پھر حکم ہوتا ہے جبرائیل سب فرشتوں کو کہہ دو اس کو میں پسند کرتا ہوں، تم بھی پسند کرو، پھر سارے فرشتے بھی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، پھر دنیا والوں کو حکم ہوتا ہے، وہ دنیا والوں تم بھی محبت کرو، کون آتا ہے گھر گھر آ کر داتا صاحب، آؤ داتا صاحب چلیں، آؤ تمہیں داتا صاحب بھلا رہے ہیں، کوئی نہیں آتا، یہ کشاں کشاں دنیا دوڑ رہی ہے، یہ معین الدین چشتی اجمیری کی طرف کون لے جا رہا ہے، خدا کی بارہ میں دنیا کو کون اکٹھا کر رہا ہے؟ ارے کہیں وزیر اعظم ہو، گاڑیاں بھیجی جاتی ہیں، پولیس آتی ہے، پکڑ لو ان کو لے جاؤ، وزیر اعظم کی یعنی ہم استقبال کرنا ہے، ارے یہاں تو کوئی نہیں ہوتا، یہاں دنیا کیسے خود بھاگتی جا رہی ہے، ارے فتوے لگانے والے موجود، مشرق کہنے والے موجود، بدتی کہنے والے موجود، لیکن یہ ٹھٹ کے ٹھٹ، یہ گروہ کے گروہ، یہ فوج کی فوج جو ہے یہ بھاگتی جا رہی ہے اولیاء کی بارگاہوں میں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، لوگ کہتے ہیں مدینے نہ جاؤ، مدینے والے سے مدینے والے کو پکارو نہ، وہاں جانا بدعت ہے، وہاں جانا شرک ہے، یہ پوری دنیا کی دنیا مدینے میں جا رہی ہے، آقا کے سامنے، آقا کی بارگاہ میں یہ سب کچھ پیش کر رہی ہے، تو آخر کیوں؟ کہا یہ رب نے اعلان کر دیا ہے لوگوں، میں محبوب سے پیار کرتا ہوں، اگر کچھ بھلائی چاہتے ہو تو تم بھی پیار کرو، لوگوں میں داتا گنج بخشلی حجویری سے پیار کرتا ہوں، اگر کچھ مجھ سے لینا ہے تو تم بھی پیار کرو، لوگوں میں حضرت غوث اعظم سے پیار کرتا ہوں، رب نے کہا جس سے ہم پیار کرتے ہیں سید آلو اللہ الرحمان ودا، لوگوں کے دلوں میں محبتیں ڈال دی جا جاتی ہیں، لوگ فتوے لگانے والے فتوے لگاتے رہتے ہیں، منع کرنے والے منع کرتے رہتے ہیں، لیکن لوگ ان کی بارگاہوں میں جاتے ہیں، لوگ ان کی باتیں مانتے ہیں، لوگ ان سے پیار کرتے ہیں۔ ارے کیوں نہ کریں، رب ان سے پیار کر رہا ہے، جبرائیل ان سے پیار کر رہا ہے، میکائیل ان سے پیار کر رہا ہے، رب کے فرشتے ان سے پیار کر رہے ہیں، تو جو ان کو ماننے والے ہیں وہ پیار کیوں نہ کریں۔ رب کہتا ہے میں دلوں میں محبت ڈالتا ہوں۔ ارے کہا حضرت سینا داتا گنجبر شریف اجمیری تو افغانستان کے رہنے والے تھے، فارسی زبان یا پشتو زبان جانتے تھے، پنجابی نہیں جانتے تھے، اور لاہور میں سارے لوگ پنجابی جانتے تھے، کوئی ایسا سکول نہیں جہاں فارسی پڑھائی جائے، جہاں پشتو پڑھائی جائے، نہ حضرت داتا گنجبش پڑھ کے آئے تھے۔ یہ کیا ہوا کہ داتا گنجبش غیر نسل کے آدمی، غیر قوم کے آدمی، غیر مذہب کے آدمی، غیر زبان کے آدمی ادھر جا کر ڈیرا لگاتے ہیں، اور سارا لاہور امن کا راج رہا ہے، سارے کافر بھی امن کا راج آتے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا، نہ سپیکروں پر اعلان ہو رہا ہے، نہ ٹی وی پر اشتہار دیا جا رہا ہے، نہ کوئی ہیکر جا کر ان کو ندا کر رہا ہے، نہ اخباروں میں کوئی اشتہار آ رہا ہے، یہ اپنے آپ لوگ راتوں رات کیسے آ رہے ہیں؟ کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعلوا لهم الرحمن ودا۔ اللہ جل مجد الکریم لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالتا ہے۔ لوگ ملکوں سے آ رہے ہیں، لوگ دیہاتوں سے آ رہے ہیں، لوگ شہروں سے آ رہے ہیں، اور پورے کا پورے میدان بھرے جا رہے ہیں۔ ارے لوگوں کو کیا ہو گیا، لوگ کہتے ہیں یہاں اللہ کا ولی آ گیا، یہاں اللہ کا بندہ آ گیا، فتوے لگانے والے فتوے لگا رہے ہیں، لوگ اس طرح جا رہے ہیں۔ ارے منع کرو، کیوں نہیں منع ہوتے، یہ دل سے بات اٹھتی ہے۔ بادشاہ بلائے تو آدمی نہیں جاتا، جیسی بلائے تو آدمی نہیں جاتا، ارے کیسے جاؤں گا، سواری نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ ارے پیدل لوگ ان بولیا کے پاس جا رہے ہیں، ان کے مزارات کے پاس جا رہے ہیں، کوئی خط نہیں آیا، کوئی اشتہار نہیں ہوا، کسی نے ترغیب نہیں دی، یہ خود بخود کیوں بھاگ رہے ہیں، یہ اللہ کام کر رہا ہے۔ تو اگر ہم لوگوں کو ان اولیاء کی طرف بلاتے ہیں تو ہم کوئی نئی بات نہیں کرتے، ہم وہی کرتے ہیں جو اللہ نے کی ہے، جو اللہ نے اعلان آسمانوں میں کرایا، جو اللہ نے اعلان زمین میں کرایا، جبرائیل اعلان کرنے والے ہیں۔ اولیاء انبیاء کی شانوں عظمتوں، ان کے ساتھ محبت کا اعلان کوئی مولوی نہیں کر رہا، کوئی پیر نہیں کر رہا، کوئی سیاستدان یا کوئی وزیر نہیں کر رہا، بلکہ اللہ کروا رہا ہے، جبرائیل امین اعلان کر رہے ہیں۔ سنو سنو، جو مولویوں کے اعلان ہوتے ہیں، وزیروں کے اعلان ہوتے ہیں، مشیروں کے اعلان ہوتے ہیں، آج فلاں جگہ فلاں مولوی صاحب تقریر کریں گے، فلاں جگہ وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں، اشتہار لگتے ہیں۔ ارے اشتہار لگانے والا، اعلان کرنے والا خاص فاجر ہے، ڈھول بجا رہا ہے، سپیکر استعمال کر رہا ہے، نہ جانے ساتھ ساتھ کیا کر رہا ہے، پھر بھی دنیا کوئی آتی ہے کوئی نہیں آتا، اور کتنی آ جاتی ہے۔ لیکن یہاں دیکھیے، اعلان کروانے والا رب ہو، اعلان کرنے والا جبرائیل امین ہو، اور اعلان کس کا کیا جا رہا ہے، اللہ کے ولی کا کیا جا رہا ہے، تو جو جائے گا معلوم ہوا رب کا بھی ماننے والا، جبرائیل کا بھی ماننے والا، سب فرشتوں کا بھی ماننے والا، وہی تو جائے گا، اسی کے تو دل میں اللہ جل مجد الکریم نے محبت ڈال دی ہے۔ تو کہا ہم اب ان قریب ہم لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیں گے۔ پوری دنیا نے زور لگا دیا، ارے امام احمد رضا نے شرک کا اعلان کیا ہے، انہوں نے بدعتیں پھیلائی ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، تمار باندھ دیا جھوٹ کا، اور ظالموں نے یہ نہ سوچا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، ہم جو بھی کہیں گے۔ چاند پر تھوکنے والے کی تھوک ہمیشہ اس کے چہرے پر آتی ہے، یہ ایک دن یہ بادل ضرور چھٹیں گے، یہ ایک دن پراپو گندے کی دھوڑ جو ہے یہ یقیناً بیٹھے گی، اور اللہ کی رحمتوں کی بارشیں جو ہیں وہ یقیناً ہوں گی، اور دنیا جانے گی کہ امام اہل سنت نے نہ شرک پھیلایا ہے، نہ کفر پھیلائی ہے، انہوں نے محبت رسول کا درس دیا ہے، انہوں نے عظمت رسول کا درس دیا ہے، انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے وہی بات کی ہے جو جبرائیل امین نے بات کی تھی، انہوں نے وہی بات کی ہے جو صدیق اکبر نے بات کی تھی، انہوں نے وہی بات کی ہے جو عمر فاروق نے اعلان کیا تھا، جو بلال، جو سلمان فارسی نے اعلان کیا تھا، جو مولا علی نے اعلان کیا تھا۔ لوگو آؤ، میرے آقا کا دامن تھام لو، لوگو آؤ۔ امام اہل سنت نے بھی وہی اعلان کیا جو ان لوگوں نے اعلان کیا، تو کہا انما یسرناہ بلسانے کا، اے محبوب تجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں، تجھے کوشش کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب آتا تھا نا حضرت جبرائیل قرآن لے کر آتے تو آقا کریم جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے کہیں بھول نہ جاؤں، تو رب نے کہا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے محبوب ہم نے تو یہ قرآن تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے، تم بھولو گے نہیں۔ محبوب تم سن لیا کرو، جبرائیل امین چلے جائیں، یہ تجھے ہم نے خود یاد کرانا ہے۔ محبوب تو کسی استاد کے پاس نہیں جائے گا، تو امی نبی ہے نا، تجھے ہم خود پڑھائیں گے، تیرا کوئی اور استاد نہیں ہوگا، تجھ پر کسی کا احترام کرنا نہیں ہوگا۔ دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے، والد ماجد فوت ہو گئے، ابھی 6 سال کے ہوئے حضرت سیدہ آمینہ والدہ ماجدہ فوت ہو گئی، ابھی 8 سال کے ہوئے شفیق دادا جان بھی چلے گئے، فرشتوں نے عرض کی باری تعالیٰ تو محبوب بھی کہتا ہے، اور یہ کیا محبوب کے ساتھ، ابھی پیدا نہیں ہوئے باپ ابھی فوت ہو گیا، ابھی 6 سال کے ہوئے پیاری پیار کرنے والی ماں چلی گئی، ابھی 8 سال کے ہوئے بڑا رحیم اور شفیق دادا چلا گیا، تو رب جل مجد الکریم نے کہا دیکھو فرشتو سنو، جب کسی کی ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے، دادا ہوتا ہے، پیار کرنے والا ہوتا ہے، اس کا بھی پیار اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اس کی طرف دیکھتا ہے، اس کا محتاج ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں میں سارے ان کے والد کو لے لیا، والدہ کو لے لیا، دادا کو لے لیا، میں چاہتا ہوں یہ محبوب میری طرف دیکھے میں اس کی طرف دیکھوں، یہ مجھے پکارے میں اس کو پکاروں، یہ یا اللہ کہے میں یا ایھا المزمل کہوں، یہ یا رحمان کہے یا رحیم کہے میں یا ایھا النبی کہوں، میں اس کو دیکھوں یہ مجھے دیکھے میں اس سے پیار کروں، یہ مجھ سے پیار کرے۔ تو کہا محبوب ہم نے یہ جو ہے یہ تیری زبان پر قرآن آسان کر دیا، کیوں؟ لے تو بشرا بہل متقینا، تاکہ تو خوشخبری سنا دے ڈرنے والوں کو، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والوں کو، تاکہ تو خوشخبری سنا دے متقین کو، وتن زیرا بہی قوما لدا، اور ڈر سنا دے جگرالو لوگوں کو جو تیری شانوں میں عظمتوں میں جگڑتے ہیں، جو تیرے ساتھ آ کے مناظرے کرتے ہیں، مجادرے کرتے ہیں، مبالے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان پر حجت قائم کر دے، قرآن ہم نے تجھ پر آسان کر دیا، مسلمانوں کو بشارتیں دے دے، خوشخبریاں دے دے، اور جھگڑالو قوم کو جو تیری شان و عظمت میں جھگڑا کرتی ہے، نبی کو یہ نہیں ملا، نبی کو وہ نہیں ملا، ارے جس کو قرآن مل گیا رب نے باقی کیا رکھا، قرآن میں تو ہر چیز ہے، تبیان لکل شیئن ہے، لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین ہے، وکل شیئن فینہ فی امام مبین ہے، قرآن میں تو ہر چیز ہے۔ تو رب نے جب قرآن دے دیا، اور پھر بڑی بات کہ رب نے جب محبوب بنا لیا تو محبوب کون سی چیز چھپی رہتی ہے، اگر چھپانی ہے تو پھر محبوب نہیں، جو کہنے والا یہ میرا محبوب ہے، محبوب گھر میں آئے تو آدمی تالے لگا لے، آدمی اس سے چھپانے لگے تو یا اس کا دعویٰ غلط ہے، یا وہ محبوب اس نے مانا نہیں ہے۔ تو اگر مانتے ہو رب نے اپنے ہمارے آقا کو اپنا محبوب بنایا تو کوئی چیز رہنے نہیں دی، رب نے عطا بھی فرمائی، تو کہا اے میرے محبوب ان کو ڈراؤ جو جھگڑے کرتے ہیں قرآن کے بارے میں، رب کی توحید کے بارے میں، رب کی قدرتوں کے بارے میں، تیری رسالت کے بارے میں۔ وَقَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنی ہی سنگتیں ہم نے ہلاک کر دی، کتنے ہی لوگ اور کتنے ہی قومیں ہم نے ہلاک کر دی، حَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، کیا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو، کبھی محسوس کیا، وہ مرنے والا، وہ کافر، وہ ابو جہل، وہ عتبہ، وہ شہبہ، وہ ولید بن مغیرہ، وہ فرعون، وہ حمان، وہ شداد، اتنے بڑے بڑے گئے، کیا کبھی ان کی آواز تمہارے تک پہنچی، کیا کبھی انہوں تم ان کے پاس گئے، کیا کبھی ان کو دیکھتے ہو، او تسمع لہم رکزا، یا تم کبھی ان کی بھنک بھی سنتے ہو، گئے ایسے گئے دنیا میں بڑے بڑے متکبر تھے، ان کے چہرے چھپتے نہیں تھے رب کے لیے، رب کے سجدے سے انکار کرتے تھے اور تکبر کرتے تھے، آج کدھر ہیں، آج کوئی ان کا وہ آواز تک نہیں نکال سکتے، وہ جو کبھی سارے ملک میں ساری دنیا میں حکم چلتا تھا آج اپنی قبر سے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر ادھر نہیں کر سکتے، وہ جو دنیا میں ظلم و ستم کا بازار گرم کرتے تھے، وہ جن کی آواز پر لوگ ہنستے تھے ان کے منہ سے آواز چلتی، آج کسی کو اپنا دکھڑا نہیں سنا سکتے، آج کسی کے سامنے نہیں بیان کر سکتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، تو کہا ان کو غور کرو، عبرت پڑھ لو ان لوگوں سے جو تم سے پہلے چلے گئے، آج تو ان سے پوچھو لیکن وہ بولنے کی طاقت نہیں رکھیں گے، آج تو ان کی آواز ایک چھوٹی سی بھنک تک تم تک نہیں پہنچ رہی، ان کی قبریں مٹ گئی، ان کی ہڈیاں مٹی ہو گئی، آج ڈھونڈو ان لوگوں کو جو دنیا میں تکبر کے پہاڑ بنے ہوئے تھے، غرور کے کوہ ہمالیہ بنے ہوئے تھے، آج کدھر ہیں جو رب کے سامنے سر نہیں جھکاتے تھے، آج ان کی پیشانی پر کچھ بھی نہیں، ہڈیاں اور وہ بھی زمین کھا گئی سب کو۔ تو اس لیے میرے بھائی غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں پچھلی قوموں کو دیکھ کر ہمیں اس سے عبرت پکڑنی چاہیے اور رب سے دعا کرنی چاہیے، باری تعالیٰ ان لوگوں میں کر دے جن پر تیرا کرم ہو گیا، جن پر تو تیری مہربانی ہو گئی، جن کو تو نے متقی کر دیا، باری تعالیٰ ان کی سنگت اختیار کر دے، اپنے ولیوں صالحین کی سنگت اختیار کر دے، بچا لے باری تعالیٰ ان بدبختوں سے، بچا لے باری تعالیٰ ان اپنے اور اپنے محبوب کے دشمنوں سے، ہمیں ان کی جماعتوں سے، ان کے فرقوں فتنوں سے، ان کے قبیلوں سے بچا لے، ہمیں اپنا اور اپنے پیارے محبوب کا غلام بنا لے، ہمیں ولیوں کی سنگت اختیار کر دے، ہمیں اپنے اولیاء میں سے شامل فرما دے۔ وما علی الا البلاغ المبین، جن دوستوں نے یعنی ایک نالی جس دوست نے رات پڑھنی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز دوبارہ سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا۔ سب دوستوں کو السلام علیکم، منیر بھائی فرید تشریف لائیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ناشری کے بعد پھر دوبارہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔